بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تُبُ مَهَلَا فَمُوَانْزُ كَبِسَا كَتِكَ سِيرَا نَمَيْشَ يَمْتُومِ صلى الله عليه وسلم Tunaizungumza nasabu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukasema nasabu ni ukoo wake mtume kuanzia baba yake na kuendelea mpaka babu yake wa mwisho. Ambaye babu yake wa mwisho inakuwa ndio ile nasabu ya mtume ambayo ni mutafakun ala sihhatiha. Kwamba ni nasabu ya sahihi zaidi. Kwa tumeanza hapa jana biidhnillahi tumemsoma baba yake na tumesoma ndugu wa baba yake wa kiume na pia tumesoma ndugu wa baba yake wa kike mashangazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam tukaona wako sita kisha baada ya hapo tukamsoma babu yake wa kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anaitwa Abdul Muttalib jina lake ni Shaybatul Hamdi Shaybatu Alhamdi Huyu ni babu yake wa kwanza wa mtume alayhi salatu wa salam. Kisha baada ya hapo babu yake wa pili ni Hashim. Babu yake wa tatu ni Abdu Manaf. Na babu yake wa nne ni Qusay. Hawa ndio babu wa mtume wa nne wa kwanza. Lakini ndani ya babu zake hawa. Tukianzia babu yake wa pili. Ambaye ni Hashim. Ulisema anaitwa Hashim kwa sababu ndiye mtu wa mwanzo aliandaa chakula kinachoitwa tharid kwa watu wa Makka. Chakula ghali. Na tukasema huyo Hashim ndio kabila la Al-Hashimiyun. Ukisikia kabila la Hashimiyun linakutana kwa huyu babu. Na vile vile tukasema huyu Hashim ndiye mzee ambaye aliandaa misafara miwili, rihla tashita'i wa sayf. Aliandaa hii misafara miwili ya kwenda shita wa saif anaitwa Hashim Tayib huyo ni Hashim babu yake wa pili ama babu yake wa tatu ni Abdu Manaf tukasema huyo Abdu Manaf kama qala Shafi'i ismuhu Al-Mughira jina lake anaitwa Al-Mughira sasa huyo babu yake huyo wa tatu ambaye ni Manaf anao ndugu zake ana ndugu zake waliozaliwa pamoja ndugu zake hawa ndugu zake na Manaf mmoja wapo anaitwa Abdul Uzza anaitwa Abdul Uzza ndugu yake tukasema kwa Abdul Uzza huyu Abdul Uzza ndugu wa Manaf anakutana mtume kwa babu huyu Abdul Uzza Khadija na nani na Zubair. Sahaba wawili hawa, Khadija na Zubair. Kwa hiyo Khadija anakwenda mpaka kwa Abdul Uzza. Zubair anakwenda mpaka kwa Abdul Uzza. Kwa hiyo kwa Abdul Uzza mtume anakutana na masahaba wawili hawa. Mke wake Khadija na vile vile Az-Zubair. Tayib. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam na Khadija na Zubair wanakutana kwa babu yake wanne ambaye ni Usayy. Wanakutana Khadija na Zubair wanakutana mtume kwa babu wa nne ambaye anaitwa ni Qusay. Tayib. Babu yake wa nne ambaye ni Qusay. Ambaye aliyemzaa Zubairi, aliyemzaa Abdul Uzza na aliyemzaa Abd Manaf. Huyo Qusay huyo ndio aliyozaa Abdul Uzza na Abd Manaf. Huyo Qusay pia tumeona ya kwamba katika habari yake yeye ndiye ambaye alikuwa akiitwa mujammian kama shairi lilokuja hapo mbele, na yeye ndiye ambaye aliyejenga ile darun nadwa, ile inaitwa darun nadwa, nyumba ya mashauriano. Paka kipindi cha nyuma ilikuwa ikiitwa daru Kuswai ibn Kilab, ilikuwa ikiitwa nyumba ya Kuswai. Kwa hiyo aliyejenga na watu wakawa wanakutana mule ndani kwa ajili ya makutano mbalimbali, aliyejenga ile nyumba ile anaitwa ni Kuswai. Na huyu Kuswai ndugu yake anaitwa Zuhura, ndugu yake wa kiume anaitwa Zuhura. Na huyu Zuhura anakutana na mtume kwa huyu Zuhura, mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana mama yake mtume akihesabu ndugu za baba zake, babu babu babu, mpaka na pia kwa Zuhura. Na mtume naye anaenda kuhesabu ndugu wake, anakwenda babu wa kwanza, babu wa pili, babu wa tatu, babu wa nne, Kuswai. Anampata Kuswai, ana ndugu yake anayeitwa Zuhura. Anaitwa Zuhura. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anakutana na mama yake kwa babu yake Zuhura. Na vile vile sahaba mwingine kwa Zuhura anakutana vile vile, Saadi bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Aufi, wote hawa wanakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa babu yao watano, babu yake watano ambaye ni Kilab, kwa sababu Kilab ndio amemzaa Zuhura na ndio amemzaa nani, Kuswai. Tayeb, sasa tunaingia babu yake watano mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alisema hapa katika Kuswai, anasema Kuswayun wasmuhu Zaidun. Kuswai jina lake ni Zaid, babu yake wanne mtume aitwa Kuswai ambaye jina lake ni Zaid. Kama tulivyokuwa sisi baadhi yetu mtu ana majina mawili, na inawezekana akaitwa mtu jina ambalo ni mashuhuri likazoeleka hilo zaidi kuliko hata jina lake la asili. Sasa huyu anaitwa Kuswai lakini jina lake ni Zaidu, wa huwa akhu Zuhura, naye ni ndugu wa Zuhura. Na kwa Zuhura hapa ndiyo mama yake mtume na Saad ibn Abi Waqas na Abdurrahman ibn Auf wanakutana hapa. Na huyu Zuhura na Zaidu ibn Kilab ni watoto wa mzee Kilab, ni watoto wa mzee Kilab. Na huyu mzee Kilab akhi Taimi, ndugu wa bwana mmoja aitwa Taimi. Yani wao Kilab na Taim ni ndugu. Taimun ni jina la mtu na Kilab ni jina la mtu. Kwa hiyo hawa wawili wote ni ndugu wawili, Taim. Wa Yaqbata Abi Mahzum, pia ndugu yao yake mwingine aitwa Yaqbata Abi Mahzum, Yaqbata Abi Mahzum. Kisha akasema thalathatuhum, hawa watatu hawa, Yaqbata, Taimu na Kilab, hawa watatu hawa, abnau Murra, ni watoto wa mzee Murra, ni watoto wa mzee Murraton. Mpaka hapa peke yake babu wa mtume watano aitwa Kilab, na huyu Kilab ana ndugu zake watatu, Taimu, Yaqbata, au wamezaliwa watatu, yeye mwenyewe Kilab na Taim na Yaqbata. Huyo Kilab ambaye ndugu yake ni Taim, huyu Taim, huyu Taim, yaltaqi ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr bijaddihi as-sabi' bijaddihi as-sadis wa huwa Murra. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakari wanakutana na Abu Bakari kwa babu yake mtume wa sita ambaye ni Murra. Huyu mzee Murratun amezaa watoto watatu, Taimun, Yaqbatan wa Kilab. Sasa huyu Murratan, huyu babu huyu amekutana na Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kwa hiyo naye Abu Bakari akienda mpaka kwa mzee Murrata. Tayeb. Wa aidan yajtami'u ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam min Abi Makhzum Khalid al-Walid. Kwa hiyo tumeturudia vizuri. Katika watoto watatu wa Murratan huyu Taimu ndo Abu Bakari anakuja hapa. Kwa hiyo Mtume na Abu Bakari wanakutana kwa babu yake wa sita ambaye ni Murra. Tuko pamoja hapo. Somo la ukoo lina kazi. Somo la kujua babu wa babu wa babu wa babu. Tuneni polepole hivyo hivyo. Babu wa sita wa Mtume anaitwa nani? Murra. Ana watoto wangapi? Watatu. Wa kwanza naam Kilabu, wa pili Taimu, na watatu Yakuba. Sasa huyu Taimu huyu ndio paka kwa Abu Bakar. Kwa hiyo Mtume na Abu Bakar wanakutana kwa mzee Murra. Murra sio kwa za watatu hawa. Si ndio bashe? Haya. Na katika hao watatu pia kamtaja Yakub watan, si ndio? Yakub watan ambaye ni abi nani? Abi Mahzum. Kwa Abi Mahzum hapa akienda huyo mzee Mahzum mpaka kwa Khalid ibn al-Walid. Kwa hiyo Khalid ibn al-Walid akienda kwa sababu zake mpaka kwa Yakub watan Abi Mahzum. Abi Mahzum baba yake nani? Murra. Kwa hiyo Mtume na Khalid ibn al-Walid wanakutana kwa babu wa sita ambaye ni Murra. Sawa shehe. Mtume na Khalid ibn al-Walid wanakutana kiudugu kwa babu wa Mtume wa sita ambaye ni Murra. Kwa sababu huyo Murra alizaa watoto watatu, mmoja wapo ni Abi Mahzum ambaye ndio babu wa mwisho. Au useme babu miongoni mwa mababu wa nani? Wa Khalid ibn al-Walid. Tumemaliza hapo. Babu yake watano Mtume SAW anaitwa Kilab na amezaa watoto watatu. La Kilab. Babu yake watano ni Kilab. Babu yake wa sita ndiyo Murra. Kataja hapa ni kitabu Abna'u Murra. Watoto hao watatu ni watoto wa Murra. Akhi Adi. Murra ta ndugu yake ni Adi. Ndugu yake huyo Murra aliozaliwa tumbo moja anaitwa Adi. Wa Husaisun. He ni madhumuma na sadi maftuha. Husaisun. Kwa hiyo Murra, Adi, wa Husaisun wa hum abna'u Ka'abi. Ni watoto wa mzee Ka'ab. Mzee Ka'ab alizaa watoto watatu. Husaisun, Adiyun na Murra. Na Murra naye alizaa watoto watatu. Alimzaa Abi Mahzum, alimzaa Yakubatan na alimzaa Yakubatan wa Taimun wa Kilab. Watatu. Tayyib. Huyu Ali. Huyu Ali sasa. Umar ibn Khattab sasa. Naye akihesabu babu zake. Anahesabu babu yake mpaka babu yake wa mwisho ni Ali. Sawa shehe. Adi. Sasa Adi huyo babu yake ambaye ni babu wa Umar. Huyo Adi huyo baba yake nani? Adi baba yake nani? Ka'ab. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama anakutana na Umar ibn Khattabi kwa Ka'ab. Babu wa saba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mzee Ka'abi ndo alizaa watoto watatu. Usaisun na Adiyun na Murra. Na Umar akihesabu babu zake mpaka kwa Adi. Na huyu Adi baba yake ni nani? Baba yake ni Ka'abi. Kwa hiyo Mtume na Umar wanakutana kwa babu wa saba. Ama kwa Abu Bakari babu wa sita. Vyepesi tu hivyo. Mtume sallama na Abu Bakari wanakutana kiudugu babu wangapi? Wa sita. Mtume na Umar ibn Khattabi wanakutana kiudugu kwa babu wangapi? Wa saba. Babu wa saba wa Mtume aitwa nani? Aitwa Ka'ab. Babu wa sita wa Mtume aitwa nani? Murra. Na walizaliwa watatu. Tayyib. Halafu pia baada ya kumtaja Ka'ab akasema wa hum abna'u Ka'ab. Kwenye kitabu akasema wa hum abna'u Ka'ab. Na hawa watatu ni watoto wa Ka'ab. Na huyu Kaabi akhu Amir, ni akhi Amir, ni ndugu wa Amir wa Samatun وخزيمة وسعد والحارث وعوف سبعتهم هاوا watoto saba hawa watu saba hawa abna'u lu'ay ni watoto wa mzee lu'ay mzee lu'ay alizaa watoto saba na huyu mzee lu'ay akhi taymul adram ni ndugu wa taymil adram ni ndugu wa bani taym al adram ibnai na hawa wili sasa taimu na luai ibnai ni watoto wa nani wa ghalibin ni watoto wa mzee ghalib mzee ghalib alitoa alizaa watoto wawili taim na luai na huyu mzee ghalib akhi al harith ndugu yake anaitwa harith wa muharib na ndugu yake anaitwa muharib bnai fihirin na huyu muharib na harith bnai fihirin gharib akhi alharith bani fihirin tayib bani fihirin ambaye mzazi wake au baba yao ni mzee fihirin watatu hawa gharib wa harith wa muharib na huyu fihirin ndio babu wa 10 wa mtume sallallahu alaihi wasallam fihirin babu wa 10 wa mtume babu wa 7 ni Ka'ab babu wa 8 ni Lu'ay babu wa 9 ni Gharib babu wa 10 ni huyu Fihirin na huyu mzee Fihirin akhi al-Harith pia ndugu yake anaitwa al-Harith na hawa wawili Fihirin na al-Harith ibnai Malik ni watoto wawili wa mzee Malik kwa hiyo Malik ni babu wa 11 wa mtume sallallahu alaihi wasallam babu wa 11 Malik kama wenye barazanji na macho yao mazuri mlango wa pili ule wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ule wa ba'du faqulu ule mlango wa pili ule ukisoma yameandikwa haya yote babu zake mtume wote wameandikwa pale lakini sio marjaia sasa tufanye kama barazani ndio marejeo kwa sababu nitakuja mashia sawa tufanye kama eti barazani ndio marejeo yetu kwa sababu ni kitabu cha mashia waliotunga barazani mashia na sisi tunatolea tu mfano kwa sababu ni vitabu ambavyo tunasoma kwa hiyo inaonekana watoto wakawa wamehifadhi lakini hawajui wamehifadhi nini kwa hiyo ibnai Malik ni watoto wawili wa mzee Malik akhi Salti na huyu mzee Malik ndugu yake anaitwa As-Salti na vile vile ni ndugu wa nani wa Yakhlad ndugu zake Yakhlad kwa hiyo kuna Malik kuna As-Salti kuna Yakhlad bani Nadhiri ni watu au katika kabila la bani Nadhiri na bani Nadhiri huyu mzee Nadhiri ni mzee wa 12 wa mtume sallallahu alaihi wasallam mzee wa 12 An-Nadhiri na mzee Nadhiri akhi Malik ni ndugu wa Malik wa Malkan wa Abdi Manata wa ghairihim na wasiokuwa hao na wote hawa bani Kinana wametokana na mzee Kinana ambaye ni babu wa 13 wa mtume sallallahu alaihi wasallam na Kinana akhi Asad ni ndugu wa Asad ni ndugu yake na Asad wa asdatun na vile vile asdatun na alhun ndugu yake mwitwa alhun na wote hawa bani khuzaima wametokana na mzee khuzaima ambaye mzee khuzaima huyu mzee khuzaima ni babu wa 14 wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa khuzaima huyu amesema khuzaima huyu ni akhi hudhayl kwa hiyo Huzaima ana ndugu yake anaitwa Hudhail. Huyu Hudhail huyu mpaka kwa Abdullah bin Mas'ud. Hudhail anakwenda mpaka kwa Abdullah bin Mas'ud. Kwa hiyo Abdullah bin Mas'ud na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakutana kwa babu namba 15 ambaye ni Ibn Mudhrikata. Ambaye ni baba yake na Hudhail na ndio baba yake na Huzaima. Ibn Mudhrikata ابن مدركة ابن إلياس هو أول من هاي ابن مدركه واسمه جنا لك ابن مدركه جنا لك ني عمرو جنا لك ني عمرو وهو اخو طابخه ناي ندغو طابخه ندغو وطابخه واسمه عامر نطابخه جنا لك ني عامر وقمعه ندغو ياو مغيره ني قمعه وثلاثتهم نهاوا ثلاثه wote ابناء الياس ni watoto wa mzee Ilyas babu wa 16 wa mtume sallallahu alaihi wasallam ibn mudrika tani babu wa 15 na babu yake wa 16 anaitwa Ilyas na mzee Ilyas akhi nnas ni ndugu wa annas na huyu nnas wa huwa ailan walidu qaisin kulluha walidu qaisin kulluha akhi nnas وهو عيلان نهو عيلان ديه مزازي وقبيلة قيس ووت واتو قيس ووت ونرودي كمزي عيلان أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها كلاهما نوتها وويلي الناس وإلياس ولد مضر نواتوت ومزي مضر باب وكمن سابة ومتومي صلى الله عليه وسلم باب وكمن سابة ومتومي صلى الله عليه وسلم na huyu na huyu mzee Mudhar akhi Rabi'ata ni ndugu wa Rabi'a wa huma as-sarihan min waladi Adam wa huma as-sarihan min waladi Isma'il na hawa wawili hawa Mudhar na Rabi'a ndio waliokuwa sarihi waliokuwa wazi kabisa kwamba ni kizazi cha Isma'il sarihan na wazi kwamba hao wanakwenda hawa mpaka kwa Ismail fa huma sarihan min waladi Ismail wa akhi Anmar ndugu yao tena mwingine Anmar wa Iyad wa qad tayamana wa qad tayamana na hawa wawili Anmar na Iyad wa qad tayamana ay walikusudia kwenda katika miji ya Yaman kuna wakaishi huko Yaman Anmar na mwenzake Iyad waqad tayamana walikusudia kwenda miji ya Yaman waliishi huko wakakaa huko wawili hao arba'atuhum hawa nne wote auladu Nizar ni watoto wa mzee Nizar na mzee Nizar ni babu wa 18 wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mzee Nizar akhi Qudaa'ata ndugu yake ni Qudaa'a fi qawli akthari ahli nasabi fa qawli ya wengi katika watu wa nasab mambo ya ukoo wanasema ni Nizar jina lake ni Qudaa'a kilahuma na wote hawa wawili Nizar na Qudaa'a ni watoto wa ibna Ma'addin ibn Adinan ni watoto wa mzee Ma'addi na mzee Ma'addi ndiye babu wa 19 wa mtume sallallahu alaihi wasallam na huyu Ma'addi ibn Adinan ni mtoto wa Adinan. Tayy, sasa hapa sasa. Anamalizia asema, fa jami'u qaba'il al-Arab. Makabila ya Waarabu wote. Fa jami'u qaba'il al-Arab. Makabila ya Waarabu wote. Yantasibuna ila man dhakartu. Wanajinasibisha na wanaegemea kwa hawa niliowataja huko nyuma ambao hawa niliowataja wote huko nyuma min abenai Adinan ni katika watoto wa mzee Adinani babu wa 20 wa mtume SAW kwa hiyo fajamiu qabail al-arab makabila yote ya Waarabu ni al-adinaniyun ni watu wanaoitwa wanatokana na mzee Adinaniyun makabila yote ya Waarabu yanatokamana na babu wa 20 wa mtume anaitwa Adinan. Kwa hiyo wote hawa ni al-Adnaniyun. Mpaka hapa kama mtume sallallahu alayhi wasallam babu zake wanafika 20 mpaka kwa mzee Adinan. Sasa sikiliza maneno ya msingi katika hii nukta. Mpaka kwa mzee Adinan. Wa hadha an-nasabu muttafaqun alayhi. Hii nasabu hii ya huko wa mtume ndiyo ambayo wamekubaliana na wachuoni wote baina jamii ulama istisiyar kwa na wachuoni wa sira wote wamekubaliana kwamba hii ndio nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama qala al-Hafidh ibn Kathir, kama alivyosema al-Hafidh ibn Kathir, alisemaje? An-nasabu ila Adinan ittafaqa alayhi ahlus siyari wal ansab, nasabu ya mtume mpaka kwa Adinan wamekubaliana watu wa sira wote na watu wa nasabu na makoo wamekubaliana. Hadha an-nasabu la miryata fi wala niza', nasabu hii haina mashaka ndani yake wala haina mgongano. Wa huwa thabitun bitawaturi wal ijma', na imethibitika kwa tawaturi, mapokezi mengi na makubaliano. Mpaka hapa kwanza, mpaka kwa babu yake wa 20, nasabu yote hii ya mtume ni muttafaqun alayhi, ni nasabu ambayo iko sawa hivyo hivyo ilivyo mpaka kwa mzee Adinani babu wa 20. Ibn al-Qayyim maneno yake anasema sasa, Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad anasema wa ma fawqa Adinan, na kile na wale watu ambao wako juu ya Adinani sasa, yani tujalie kwamba Adinani kazaliwa na nani, baba yake ni Adinani, sasa kwenda huko juu, wa ma fawqa Adinan mukhtalafun fi, wana watu wote wametofautiana juu ya Adinani, baba yake Adinani ni nani, huko juu kote huko ni mukhtalafun fihi, wala khilafa bainahum, na hakuna utofauti katika wanawachuoni, anna Adinan, kwamba huyo mzee Adinani ni waladi Ismail alayhi salam, wa huwa dhabih ala alqawli lisawab, na huyo mzee Adinani huyo ni katika watoto, ni katika watoto wa Ismail alayhi salam, na Ismail ndio aliyetaka kushinjwa. Kwa hiyo mzee Adinani hakuna khilafu kwa wanawachuoni wote wa sira kwamba mzee Adinani ni katika watoto wa Ismail, na Ismail ni mtoto wa nani mashehe? Wa Ibrahim alayhi masalam, na Ismail ndiye ambaye alitaka kuchinjwa, na hili kwa maulama masahaba wanakubali hivyo, wa tabi'in wa man ba'da. Kwa hiyo mababu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wako 20 ambao nasabu yao hii iliyotaja hapa Ibn Kathir ni nasabu ambayo imekubalika na masahaba na tabi'in na waliokuja baada yao. Lakini tofauti imeanzia wapi? Baada ya Adinani kwenda mbele huko. Huko ndio kuna khilafu. Je, nani yake au nani yake? Lakini pia wamekubaliana na wachuoni wa sira kwamba mzee Adinani katika watoto wa nani? Ismail alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo nasabu ya mtume inakwenda mpaka kwa nani? Ismail ambaye ni Ibrahim, mtoto wa Ibrahim alayhi masalam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.